Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Wściekłym zwierzętom. Dobry wieczór, witam serdecznie, nazywam się Piotr Klat i do godziny trzeciej w Trójce w audycji Radio Młodych Bandytów będę dla Państwa wybierał muzykę, a wraz ze mną pracują Aleksandra Budka, wydawca, i Renata Szewczak, realizator. Na początek, jak zawsze o tej porze, wizytówka autora, dziś kontestatorzy w wykonaniu grupy tanecznej Róże Europy. Tanecznie będzie także za chwilę Mombasa. Foreign National. W takich afrykańskich okolicznościach za chwilę znajdziemy się. Mombasa to biali afro-australijczycy, czyli piewcy muzyki pochodzącej z kręgu afrykańskiego, mieszkający na antypodach, gdzie znaleźli kąt na zapleczu baru w Adelaide i rozpoczęli próby. Dziś mieszkają nad pubem w centrum Brisbane i nadal muzykują. Wprawdzie bliżej im jest momentami do zagrywek w stylu Emerson, Lake & Palmer niż do muzyki opartej na rytmie afro czy afroetno-jazzie, rodem z twórczości Fela Kuti, ale poznali Mombasę z perspektywy pokoju hotelowego i zakochali się w Afryce. Stąd nazwa kapeli. A jak grają, to już teraz będą Państwo świadkami ich prezentacji muzycznej. Grupa Mombasa z Australii. But I can't compare. muzycy kolejnego rozrywkowego składu, którzy za chwilę zagrają z przytupem, także mieszkają w Australii, chociaż w nazwie mają Hollywood. Nazywają się Max Goes to Hollywood i nie są rodziną formacji Frankie Goes to Hollywood. Max Goes to Hollywood to trzech rockmanów, niczym nie wyróżniających się w sumie, są po prostu zwyczajni, wręcz nudni. Lubią dziewczyny, lubią lokalne piwa, lubią podróże, jeżdżą na deskorolkach i starym kamperem na koncerty. Lubią grać koncerty akustyczne, wtedy mogą zagrać wszędzie, na ulicy, na plaży, w metrze. W trójce teraz Beer and Girls oraz Old People. Dwa razy Max Goes to Hollywood. Oraz Old People. Recenzent magazynu Ford Magazine napisał o Max Goes to Hollywood, że sam najwyższy błogosławi ich sercom. Wystrzałowa recenzja, krótko i na temat. W temacie prawie niebiańskiej muzyki poruszają się także inni muzycy z Australii, na przykład mieszkańcy Melbourne. Cousin Tony's Brand New Firebird, czterech wyjeansowanych dżentelmenów i urocza w zwiewnej sukience Francesca Gonzalez, grająca na syntezatorach. Bajaderka stylistyki New Romantic, Cold Wave i lekkiej pop psychodeli, nawiązująca do standardów rodem z twórczości Davida Bowiego. Cousin Tony's Brand New Firebird, muzyka z drugiej ręki, dobry muzyczny second hand, starocie, które lubimy. Melbourne Peter, a wcześniej będzie Make It. Teraz w trójce. Cousin Tony's Brand New Firebird. Listening. got this feeling we'll make it in the end. Shot tower, tipping me off. Dead flower, look down on me with a bad break in their heart, 'cause they're afraid of losing their touch. Bitter with Melbourne, 'cause Melbourne Bitter i Make It. Cousin Tony's Brand New Firebird. A teraz zagrają The Heartaches i Corpus. Pierwszym składem kieruje Ben David, jeden z lepszych obecnie kompozytorów muzyki postpunkowej na antypodach. Natomiast formacją Corpus nikt nie kieruje, to luźno i czasami chaotycznie płynąca przez życie grupa piewców konkretnego rock'n'rolla, często grająca w kraju kwitnącej wiśni, gdzie byli już kilka razy. Podobnie jak kilka razy byli w krainie kiwi, gdzie zresztą mają swoją główną bazę wypadową. Serwują mieszankę post-hardkorowych grunge'ów z porcją doprawdy bardzo przebojowych melodii. W Radiu Młodych Bandytów, młodzi bandyci z antypodów. The Heartaches i Corpus. But I get like this when I get fucked up. And I get fucked up when I get like this. Say. you kick me when I'm down. You know, no, no, no, hit me. No. I Plan to Starve on You, grupa Corpse i wcześniej The Heart Aches w piosence I Get Like This. A my teraz zmienimy nieco styl muzyki w audycji. Black Curry to artystka na scenie hip-hop, rapująca już od 11 lat. Urodziła się w Zimbabwe i już w wieku lat 12 zaczęła rymować i taktować na tamburynie. Black Curry debiutowała w roku 2008. Dziś marzy o zdobyciu nagrody Grammy. Posłuchajmy jej przeboju pod tytułem Let Me Ride. Przed Państwem Black Curry. Can't stop stroking these bars till the day I make it pop. Know where I'm from, H-Town is the city. Rub the ish hard till I'm tucked 6 feet. Journey ain't easy like easy back in the day. Meeting Dame Dash, making beats for Jay. Out here, hustling with a dollar and a dream. Me, myself, and I like LeBron, no team. It's OG, but I keep it greasy all day. No one and three, so I switched to 23. Cavalier supporter, King James be the first. Red, white, home, yellow, red, away colors. Who am I? Dark skin, eyes looking beady. Vanita Applebaum, body thick as hell. A devil in sneakers on stage, I be rocking by the devil in a dress when fellas come knocking. Let me do what I gotta do. You keep trying to save me, but I don't need saving. Let me do what I gotta do. Pray these verses take me further than pro. Tools like spirits that left us before us. Hendrix, Marley, Otis, Wallace, Shakur made me feel what following means. Grinding, redefining perseverance. Success is what we aim when we're penniless. Luck don't exist when you're pushing them hours. The choice is yours these days to get yours. So I packed all my dreams with a shovel and a pick. Heading to my rush for what the messages speak. Got it by gatekeepers, complex to source. Rosenberg to sway, Angie to flex. Why endorse, you can rap on rave. Crowned in the chair, taking notice of your lane. A flower for the culture, the people as the season. Plucking out your brain to make them a believer. Let me do what I gotta do. You keep trying to save me, but I don't need saving. Let me do what I gotta do. Whose world is it? It's mine. It always seems impossible until it's done. Whose world is it? It's mine. It always seems impossible until it's done. Whose world is it? It's mine. It always seems impossible until it's done. Whose world is it? It's mine. It always seems impossible until it's done. Lemmy Wright, Black Curry, hip-hop, który nie rani. Nie zniechęcą nas do słuchania muzyki także zawodnicy z grupy Human Garbage. Trzech rezolutnych dżentelmenów kroczących drogą Green Day. Grają od 2013 roku i chociaż są dwudziestokilkulatkami, to mają słuchaczy w różnych grupach wiekowych. Human Garbage, porcja szczerego rock'n'rolla. A zaraz potem Hot Dead, Zach, John i Mitch. Nie przepadają za Green Day, ale uwielbiają The Velvet Underground i The Stooges. I tak też grają w roku 2019. Prawdziwy underground surfujący nad brzegami oceanów spokojnego, atlantyckiego i indyjskiego. Czasami ich muzyka trafia nad Wisłę, tak jak na przykład teraz. Słuchamy. You are the Human Garbage i grupa Hot Dead, a za moment formacja Bugs. Powstali 5 lat temu w zakładzie autoproduktów zastępczych do wozów japońskich, a już rok później zaliczyli trasę z amerykańskimi formacjami Modern Baseball i Twin Peaks. Dzięki sieci różnych połączeń na portalach społecznościowych dedykowanych muzyce są obecni dziś w każdym zakątku świata i czasami ruszają z australijskiej prowincji do Ameryki i Europy. Grają dużo koncertów w Azji Południowo-Wschodniej. Zatem przed Państwem Instant Coffee, grupa Bugs. Sweet that I'm a mind. Open Cut zaprezentował się w kompozycji Cut and Run, którą wyprodukował w Londynie Mark Waterman, wcześniej pracujący na przykład z grupą Ride. Panowie od 5 lat grają rock'n'rolla, od lat 10 surfują i od lat 15 jeżdżą na deskorolkach. Podobnie czas spędzają muzycy z grupy Once Were Lost, kwartet kolegów z jednej z plaż południowo-wschodniej Wiktorii. Przed nami zatem kolejna dawka oceanicznego rock'n'rolla. Strike a match, light a fire, it's time to burn this up. Don't stop fighting until you reach the top. All they do is try to hold us back, give us trouble like a heart attack. When life becomes a fantasy, don't forget my name. All they do is try to hold us back, give us trouble like a heart attack. You defy ever always get burned. Take these lessons that we learn. All they wanna do is walk around. They give it all to try to slow us down. We're overtaking them, don't look down. Once we're lost, but baby, now we're found. Said way too late. Once Were Lost, rock'n'rollowa bryza z nad Oceanu Południowego. Podobnie wieje wiatr w plecy muzyków i wspomaga dynamikę tworzenia członków kolejnej muzycznej załogi występującej pod tytułem Luke Simup. To rockowy gang prowadzony przez charyzmatycznego gitarzystę i wokalistę, od którego imienia i nazwiska wzięła się nazwa grupy. Z Luke'iem grają Brendan Kelly na keyboardzie, Rhys Cogley na basie i Martin Richmond na perkusji. Proste, przebojowe granie, dużo nieskomplikowanej melodii. Zespół szykuje się do kolejnej rockowej podróży po wschodnim wybrzeżu USA, zachodnim wybrzeżu Europy i do koncertów w południowo-wschodniej Azji. Fantastyczne życie. Zanim przyjadą do nas, posłuchamy próbki ich umiejętności. A tymczasem już za uwagę dziękuję Renata Szewczak, Aleksandra Budka i Piotr Lat. Dobrej nocy i dobrego dnia. We'll be right back. finally, and if I have two things I'm good at, one is making friends. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور